राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्णा नवमी विक्रम संवत 2056 28 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे अहमदाबाद। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। मनुष्य नहीं पशु पक्षी देवता सभी अपनी मनसा ही करना चाहते हैं। वो अपनी मनसा ही करना चाहते हैं, यही गलती है हमारी। हम कई बार ठीक को पीछे पीछे को ठीक कर लेते हैं तो हमारे मन सही हो जाएंगे तो सब बात ठीक नहीं होगी। ये माँ है, माँ के समान संसार में पालन पोषण करना कोई है नहीं। मात्रा समम नास शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई नहीं है। वो माँ कभी कभी ऐसा गुस्सा करती है जोर से, मर जाए तो मर जाए, ये कर पटक देती पटक देती मर जाए, और वो मर जाए तो रोएगी, मरी जाए रोएगी। इस वास्ते सच्चे हृदय से हृदय से प्रेम रखने वाली माँ भी जगत पर पटक दे रखे थे मर जा दो। तो अपना कहना अपना विचार ठीक नहीं है। इस वास्ते आपको अगर शांति चाहिए तो भगवान जो करे उसे प्रण हो जाओ, जो भगवान करे जैसी परिस्थिति हो उसमें खुश हो जाओ, और अपना कर्तव्य छोड़ो मत, अब कर्तव्य का पालन करो, और जो करो सो भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी के अनुसार जो करता है तो सुखी हो जाता है। अपने पंचायती अपने पर रखता ही नहीं, अरे वो भक्त हो जाएगा। जब भगवान की मर्जी में राजी हो जाएगा तो भक्त बन जाएगा, महात्मा का महात्मा संत बन जाएगा, वह सब क्रिया ठीक हो जाएगी। अपने मन की छोड़ दे और भगवान की वचन सिद्धांत है, ये पक्का विचार कर ले कि भगवान जो करते हैं सब ठीक करते हैं। समझ में आओ चाहे ना हो, बस जो होता है सब मंगलमय के विधान से होता है। राम के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। किसी की सामर्थ्य नहीं, भगवान करे वही होगा, उसको अपने मन के अनुसार कर सके ऐसा कोई नहीं है। तो जो होता है संसार भर में उसमें अपनी अपना मन प्रसन्न रखे। सास निषिद्ध क्रिया होती है उसका विरोध करे, कभी ये सात अंधेरे क्रिया मत करो, और नहीं माने तो नाराज क्यों हो, माने ही नहीं, नाराज बड़ी मुश्किल होगी। प्रेम से आदर से ऐसे मत करो, ये करना उचित नहीं है आपके लिए, इसका फल नतीजा अच्छा नहीं है। कह दो कह प्रेम नहीं मानते तो हम गुस्से और क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। एक बात देखो, हम कहते हैं चोटी रखना बहुत बढ़िया चीज है, मामूली चीज नहीं है। हम कहते हैं सुनते ही नहीं तो गुस्से करने से क्या होगा, क्या मान लेंगे, ये लड़ाई करेंगे, हम गुस्सा करेंगे वो गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, क्या फायदा। अपने प्रेम से आदर से आपके लोक और परलोक दोनों में आपके भलाई है, और लोक में कोई निषिद्ध हो जाता तो आप हानि नहीं होगी, और फायदे की बात है, आपके कल्याण की बात है, उद्धार की बात है, सुधार की बात है, उन्नति की बात है। पर हम नहीं मानते हम क्या करें, क्या करें बताओ, आप बताओ, आप सलाह बताओ मेरे को, मैं क्या करूं। मेरे संदेह नहीं है, मेरे इस विषय में संदेह नहीं है कि आपके चोटी रखना आपके लिए भली है, बिल्कुल सच्ची बात है, रत्ती मात्र का हमें संदेह नहीं है। हम वही बात कहते हैं आपको, वो बात आपको जचती नहीं तो हम क्या करें। ऐसे सब भाई बहन जो होता है सो आनंद से होता है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये दो बात याद रखो, आपको आनंद आनंद होगा। करने में सावधान, अपना कोई काम करो सावधान रहो, शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार करो, नीति धर्म नीति के अनुसार करो, ठीक तरह से करो, करने में सावधान रहो, करने में कोई गलती मत करो, जो होना है होता है उनमें प्रसन्न रहो, तो बहुत ठीक है, होना में बहुत प्रसन्न रहो। जोधपुर में वकील वकील इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा मैं बात पर बात पूछो, तो मैंने ये बात कही करने में सावधान होने में प्रसन्न। तो वकील बोले कि ये आपके बोलने की चतुराई है, हम करते हुए तो होता है, अरे होता वो करते हम, ये आपकी चालाकी है बोलने में। मैंने कहा भैया चालाकी नहीं है, हम ठीक बात करते हैं, ठीक कैसे है। मैंने कहा तो खेती अपने करते हैं, यह अनाज होता है, अब घाटा लग जाए अनाज नहीं होगा, खेती करी अनाज नहीं हुआ, व्यापार करते हैं लाभ के लिए, और लाभ होता है नहीं होता है, हानि हो जाती है, कभी नुकसान हो जाता है, व्यापार किया चीज खरीदी चीज सस्ती हो गई, नुकसान हो जाता है। करना और चीज है, होना और चीज है, तो भी चुप रहे, आप बोल रहे सोते ही आपकी, करते वही होता है, होता वो हम करते हैं तो होता है, एक ही बात है, एक नहीं है। कह रहा हूं तो विचार करो, अगर ये दो बात याद रखे आपको चिंता नहीं होती, हम करने में ठीक करें, करने में कहीं कसर रही गलती करी तो अगाड़ी नहीं करेंगे, जो भूल हुई अगाड़ी नहीं करेंगे, बहुत सुधार होगा, बड़े भारी लाभ होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। और आप जिद करो करो था मेरी मर्जी से, अरे हो जाए गड़बड़ी तब का दुख पाते हो, इसे इलाज हुई नहीं है, मर्जी मुताबिक करते रहो दुख पाते रहो। एक जन्म नहीं है, हजारों जन्म बीती, हजारों लाखों ऐसे यदि करोड़ों, कभी शांति होगी नहीं, हो सकती नहीं, और कहने से करोगे तो आप पर दोष बिल्कुल रत्ती मात्र का आवेगा नहीं। कैसे आवेगा बताओ? आप इतने बैठे बताओ, आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, संत महात्माओं की आज्ञा अनुसार, तत्व के जीवन मुक्त जो जानकार है उनकी आज्ञा के अनुसार काम करो, करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न, सुख आओ दुख आओ, आफत आओ संपत्ति आओ विपत्ति आओ जो कुछ आओ उनमें प्रसन्न, भला वो दुख कहां से आएगा, किस तरफ से आएगा? भगवान के तरफ प्रार्थना करें, हम श्रद्धा करें और वहां भगवान के विधान में राजी रहे, भगवान जो कहे जो ठीक है सब कहे, पर करने में हम राजी रहते रहते नहीं। अरे कभी राजी होगा तो आपके दुख का कौन कारण बनेगा बताओ, बताओ आप विचार करो। करने में हम सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, दो ही बात। करने में सावधान, हरेक काम करो सावधानी से करो, कम से कम कम से कम कम से कम आखिरी हद है, कम से कम आप अपनी मर्जी मुताबिक मत करो। शास्त्र की जो मर्यादा है, शास्त्र का जो कहना है, आप पूरा जितना जानते हैं, जितना आप जानते हैं उन आज्ञा के अनुसार है। आप नहीं जानते वो आपको दोष नहीं होगा, पर अपनी जान में शास्त्र के निषिद्ध काम नहीं करेंगे। दुख कहां से आएगा बताओ आप, बोलो। अरे होने में प्रसन्न, होने में जो हो जाए वो बच्चा है, भगवान की कृपा हुआ है, भगवान की मेहरबानी से होता है। दो ही तो बात है, करना रोना और क्या बात है बताओ। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। इन्हें पूछा कि हम करते हैं, हम हृदय से हमें दुखों से छूटना चाहते हैं, हमारा बल लगा करके देख लिया, बहुत गए किया वो विश्वास भी है, फिर भी शरणागति पूर्ण रूप नहीं हो रही है, तो पूर्ण नहीं हो रही है तो अपनी शरणागति पूर्ण करो। आप अपनी जिद छोड़ करके भगवान के शरण हो जाओ। अब भगवान जो करे जो ठीक, जो करे जो ठीक, कैसे दुख होगा? मर जाए तो ठीक, भगवान ठीक बने, रोग हो जाए ठीक है, काटा लग जाए ठीक है, घर में कोई मर जाए तो ठीक है। हम ठीक मान ले भगवान के जो कर दिया वो ठीक है, ऐसा मान ले गए, दुख की गली कौन सी रहेगी? दुख आने की जगह ही नहीं रहेगी, आई जिसमें दुख प्रसन्न रहे हरदम। करे भगवान की आज्ञा के अनुसार करो। आप जितना जानते हो, पूरा नहीं जानते ये बात ठीक है, जितना जानते हो करो वैसे ही, और जहाँ मालूम हुआ भूल हुई वो भी नहीं है, जो भूल हुई दोबारा नहीं करो। आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। करने में आप मर्जी आवाज़ करते हो तो फिर दुख होना पड़ेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, वंदनीय हो जाओगे आप, भाई भगवान की मर्जी में प्रसन्न रहेंगे और जो आज्ञा होगी बढ़ोगी हमारे समझ में आएगा वो करेंगे। ऐसा होने पर भी आपके द्वारा भूल होगी, वो भूल मिट जाएगी, क्योंकि सब बात जानते नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, सब बातों का पता नहीं, तो बिना पता आप गलती कर सकोगे तो कर दोगे, तो आप भूल होगी तो दुख होगा, तो होने पर भी माफी मांग लो और फिर करो वैसे ही आज्ञा के अनुसार। दुख कैसे आएगा? भाई हो चाहे बहन हो, कैसे आएगा? अपने तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जो कुछ हो। एक बात आती है सुनाई तो पता नहीं आपको, मुल्तान से बीकानेर की तरफ बाल जाती थी। पहले सब आता याद सब बैलों के द्वारा होता था, बांट दिया भाट, भाट जाती अलग है, बहुत लुमाने मस्जिद और देखने वाते ऐसे बहुत है, बहुत कम रह गए और तो भाट काम करते थे। तो ध्यान देकर सुनना, वे आ रहे थे तो उसमें मेट थी, पहले ये माया सभी उन मेट से स्नान करता थी, मेट से माता धोया करती थी, मेट आजकल भूल गए याद ही तुम्हें, वो मेट लादी हुई थी तो बैलों पर लादते तो क्या करते आधी आधी करके भीतर में सी देती थी, इधर उधर न हो चट बैल पर रख दिया ठहर जाए। इस तरह से सैकड़ों बैल, सैकड़ों बैलों के ऊपर लदी मोटी मिट आ रही थी, गांव गांव में बिकती है मिट्टी, वो बिकती है तो एक तरफ से मेट बिक गई, अब एक तरफ ठहरे नहीं। तो मालिक से पूछा कि क्या करें, अब ये ठहरती नहीं तो क्या करें, वो क्या क्या करो, इतनी नकल नहीं है, रेत भर लो अपने जो बिल्कुल रेत है बढ़िया धोरा रही वो धोरे रेत भर लो, रेत भर छीन दो ठीक है। अब 20-25 बैल हो गए, एक पर तो मेट एक पर रेत लादी हुई आ रहे थे। एक आया आदमी दिल्ली से, तो आया कि क्या है, उसने देखा तो एक जैसे वहां समय की घड़ी होती है ना, रेत तो होती रेत पूरी घड़ी हो जाए तो घड़ी हो जाए घंटा, मेरे देखी हुई आप देखिए नहीं पता नहीं है, वो ऐसी घड़ी होती है दोनों तरफ काश होता है और तारी होती है धीरे धीरे धीरे धीरे घंटा भर में पूरी होती है, वो ऐसी घड़ी है। और एक कटोरी रख दे, कटोरी में छेद कर दिया वह पानी में रख दी, घंटा भर जाए घंटा पूरी हो जाएगी, अब उनकी पूरी बैठी एक घंटा हो गई पानी खाली कर मेरे पास छेद गया। ऐसी घड़िया थी अपने मेरे देखी हुई है, तो वो रेत टपकती देखी तो वे पूछे रेत यू भरी भर गया, ऐसा हमारे तो पता नहीं, मालिक ने कहा कि रेत भर लो, ये तुम्हें इतने आदमी कोई बुद्धिमान नहीं है, बेचारे बैलो क्यों बैर मारो, अगर 50 बैर की एक हुई तो 50 में 25 पर रखो और कुछ दिन कुछ एक एक मुसाफरी की दूसरी मुसाफरी दूसरे बैल पर रख दो तो सब तो 12 तो नहीं मरे से बैल, सीधी सारी बात है, तो बात तो ठीक है तो करो, करेंगे नहीं हम मालिक कह जैसे करेंगे, हमें करेंगे नहीं मूल को ठीक बात है, मूर्ख को समझाओ तो रहो कूटो सो रहो समझाओ तो रहो, मालिक के पास ले गया उसने सब बातें कही तो मालिक ने सुन ली, तो बात बहुत ठीक कही है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये भियानी के रहने वाला हूँ, और कहाँ गए थे, दिल्ली गया था, कहाँ क्या किया किस वास्ते, कि हाँ खेती थी नहीं वक्त मिला तो जाओ दिल्ली में कमाए लाए पैसे लिया हुए, कितने पैसे लाए वैसे कह लाए घाटा लग गया मेरे तो पैसा पैसा नहीं लाए, लावे के हमारी बात है तो काम गया घाटा लग गया। तो बंजारा बोला आपका कहना हम करेंगे नहीं, आपकी बुद्धि ठीक है पर नतीजा ठीक नहीं निकलता, हमारा बुद्धि हमारी ठीक है हमारे नतीजा से नहीं होता है, इस वास्ते हम तो यही काम करेंगे, तो नतीजा देखता तो आ तो बुद्धि की बात है सीधी बात है, ऐसा हम नहीं करें, आप गुस्सा न करें कृपा करे हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि का अंदर परिणाम ठीक नहीं होता है, हमारे परिणाम ठीक होता है, इस वास्ते हम तो बात ही करेंगे। दिल्ली पहुंचे तो एक रेत का ढेर लगा दिया, एक मीट का ढेर लगा दिया, ऐसे लोग ले जाओ जंगल में वहीं चराओ वहीं पाओ, अब दिल्ली में खरीद करके बाद क्या क्या उम्र करेंगे, तो बैलों को ले गए अभी दो ढेर कर दी बाजार में, बादशाह थे, बादशाह की हुई बीमारी, बीमारी हुई तो कि आपने कैसे ठीक हो, तो डॉक्टर ने बताया कि रेत वे बीकानेर टीमों की रेत वे वहां पर हो तो बहुत ठीक रहे, चलो तो कैसे जाओगे वहां वहां रहो अथवा वहां रेत मंगा लो, रेत तो मंगावे देरी लगेगी। किसी ने कहा बाजार में रेत मिलती है, रेत मिल रही है, दिल्ली का बाजार है आपको पता नहीं है, दिल्ली का बाजार है, कोई कौन सी चीज नहीं मिलती, दिल्ली के बाजार में सब चीज मिलती है, कोई मामूली है, दिल्ली का बाजार है, जार पूछा सर रेत आते हैं तो दे दो ले लो सर, तो भाव क्या है, भाव तो मेट गए ही भाव है, हमारे दिल हमारे बरबर आई है, एक ही भाव है, चाहे मेट लो चाहे रेत लो, कुछ मर्जी रेट मरेगी, कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ, एक भाव है बात, मैं बरबर तुम लोग आई है, ऐसा बेर है बता, अरे ले लो सब ले लो लगा सब खरीद ली। तो मालिक बोला कि हमारी बुद्धि ठीक काम करती है तो हमारा ठीक हुआ, तो मेरी बात मान ले तो इतने पैसा मुख दे जाते, नहीं तो दो बैल एक बार कर लेते, बात तो ठीक थी, बात तो वो कर बढ़िया ही, मैंने मुफ्त में पैसा आ गया, कोट नहीं है लगा नहीं, कैसा पैसा आ गया मुफ्त में। तो इसी तरह से जिन लोगों ने अपनी बुद्धि से उन्नति की है और परमात्मा की प्राप्ति की है, देखा है और सच्चे हृदय से, और हृदय से भी कहते हैं, अपना हित करके कहते हैं, प्रेम से कहते हैं, हमारे उद्धार के लिए कहते हैं, तो क्या वे धोखा देते हैं, क्या उसको विश्वासघात करते हैं, क्या धोखा देकर आपको ठगते हैं, उनकी बुद्धि काम ठीक कर दी है तभी तो उन्होंने ऐसा उत्तर पद पाया है, ये तो कैसे बात है, अगर उस बुद्धि से चलो तो अपना फायदा है, नहीं मानेंगे ऐसा नहीं मानो नुकसान किसी है, कहने वाले नुकसान है शास्त्रों में नुकसान है, जैसे नुकसान आपको होगा, आप नहीं मानोगे हम नहीं मानेंगे, अच्छा मत मानो, नुकसान किसी है बाबा, बुद्धि उनकी काम करती है ना, तो बुद्धि बुद्धि काम करती है, उसने मन मथा किया है, तो बढ़िया बात तो यही है कि उन्हें नुकसान हुआ है, अरे वे अपने को ठगने के लिए कहते नहीं, हमारे कौड़ी भी चल लेते नहीं, बात ठीक कहते हैं तो ठीक होगा, अब इस बात में आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी, आप नहीं मानो तो हम क्या करें, तो हम कहते हैं ये शरणागत पुत्र आया कि हमने करके देखा, विश्वास भी किया, परंतु हम ठीक नहीं आया, विश्वास पूरा हुआ नहीं है, आपने मर्जी से अपने विश्वास किया है, भगवान पर विश्वास करो तो आपके मन में जैसी बात पैदा ही नहीं होगी, ये भगवान किया जो ठीक किया है ऐसे ही पैदा होगा, विश्वास कर लो तो दुख हो नहीं सकता, परंतु विश्वास भगवान की कृपा से होता है। दूसरा जिन्होंने जिन लोगों ने विश्वास किया है उन लोगों के द्वारा होता है विश्वास, विश्वता से होता है, हमने पुस्तक पढ़ा है, कल ये विचार हुआ था हमें, तो आप लोगों सामने बात अब कहते हैं, विचार कल हमारे घुसूगा है, पुस्तक पढ़ी आपस में विचार हुआ क्या करें कैसे करें, आज सुबह भी विचार हुआ कि कैसे करें, कि विश्वास करो, विश्वास कैसे होता है, तो उसमें देखा है कि जिन लोगों ने विश्वास किया है उनका जीवन ऊंचा हुआ है, उनके कहने से कोई महात्मा कह दे तो उनके कहने से विश्वास होता है, अब ऐसा महात्मा लगा कहां से, आप बताओ कौन सा लगा, कैसा ऊंचा महात्मा कोई मिलेगा, ढूंढो मिलता नहीं, तो हम तो कहते करें, तब मैंने कहा कि ये जो लिखा है ना इनकी बात ही मानो, यही महात्मा है अपने, इनकी बात मानकर विश्वास करो तो अंतम यही ठीक रही, ये वैसा राजेंद्र तुझे बात हुई सुबह 3 बजे की बात, तो आप करो नहीं करो तो किसके हानि होगी, ये ज्यादा आप महसूस हो, विश्वास होता नहीं। विश्वास को उसे बताया पुस्तक में कि साक्षात भगवत स्वरूप है वो, जो भगवान का विश्वास करता है वो भगवान के साथ एक हो जाता है। विश्वास पात्र से अलग उसी वृत्ति रहती नहीं, और वो जो करता है वो ठीक करता है, कहता है जो ठीक कहता है, क्योंकि स्वार्थ है ही नहीं, लोगों से कुछ मतलब नहीं है, वो कहता ठीक लोगों के हित के लिए कहता है, तो उसे कहने के अनुसार करो ठीक रहेगा, विश्वास करो। तो ऐसा विश्वास कर ले तो उसे ठीक होगा। आज ही हमारे विचार हुआ, विचार राजेंद्र के, हमारे हम दो ही थे, तो वो विश्वास आप मानो नहीं तो वो नहीं माने तो क्या करे बताओ, आपकी बात हम नहीं माने तो आप क्या करोगे, मारपीट करोगे, राज में नाश करोगे, क्या करोगे। अरे मानने तारी मारी बात नहीं, मैंने तारी बात की है, स्वतंत्र हो आप, मानो मत मानो, हम दुख भी क्यों है। इतनी बात तो मैंने कही है कि भाई देखो डोंगरीगढ़ की बात है, डोंगरीगढ़ बात वहां इतनी छेड़ी नहीं मैंने, स्टेशन पर आया तो स्टेशन पर बहुत भाई आ गए, तो उन्हें बात चली तो मैंने बात कही कि देखो आपने बात मानी नहीं, आप चोटी रखते नहीं, सब कही चोटी नहीं रखते, तो ये मेरा विचार नहीं है कि चोटी नहीं रखे तो आएगी तुम्हारे, ये हमारा विचार नहीं है, हम नाराज नहीं होंगे, पर चोटी रखते हम राजी होते हैं, वो राजी तुम्हारा होता नहीं भाई, हमारी बात मानने से जो चित्त में प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता हमारे मन नहीं हुई, हमारी प्रसन्नता तो वैसे बात मानो, फिर आप कोई नुकसान नहीं, आपके नुकसान एक पैसा हो तो बताओ, एक कौड़ी का नुकसान हो तो बताओ, आपके नुकसान नहीं, और आप मान ले तो हम राजी हो जाते, उतने राजी तो हुए नहीं, पर नाराज हम है नहीं, ये विचार और है ही नहीं कि हमारे कड़ा नहीं मानते, हम तुम्हारे अवे गए नहीं, ये विचार हमने किया है, तो कहे तो पहले हम करेंगे तो बहुत हंसी है, हम राजी होंगे, प्रसन्न हम नहीं हो तो आपके क्या अर्थ हुआ, आप हर्ज मानो तो राजी लो, हमारे राजी करो, हम प्रसन्न हो गए आपके उद्धार से, आपका कल्याण हो उसे हम राजी है, आपका पतन हो उसे हम राजी नहीं है, आप जाओ दरगाह में हम राजी है, ऐसा नहीं हुआ, हम क्या करें, हमारा हाथ ही बात नहीं, आप नहीं मानो हम क्या करें बताओ। इस तरह से आप जो होता हो ठीक कहो, ठीक करो, और नहीं होता हो तो नहीं करो भाई, करो क्या करे, आप अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, शास्त्र के अनुसार बनाओ, मर्यादा के अनुसार बनाओ, इसमें ठीक हो बेठीक हो फले शक्तु निबद्धते, गीता में आया है फल में इसी सारे के फल ऐसा हो चाहिए, हमारे राजी होना चाहिए, मंद खुशी होनी चाहिए, ये फल हाथ की बात नहीं है, फले शक्तु निबद्धते, हम ऐसा कर तुम आएंगे ही नहीं तो ये फले शक्तु हो गया, फल में तुम्हारा शक्त हो गया, मन राजी नहीं होता तो नहीं होता, हम क्या करें, हमारी बात मानो मन राजी होगा, राजी नहीं होगा तो आपको क्या हानि हुई, आने वाले हम मना नहीं करते, कभी तो मानते नहीं आएंगे नहीं, ऐसा कुछ हम करते नहीं, पर राजी प्रसन्नता जैसे हम जहां मानो जो प्रसन्नता होगा वैसी प्रसन्नता आप समझो कैसे हो जाए, हमारी कमी है या समझो कि तुम्हारे दगड़ी कमी है, हम नहीं माने उसमें भी राजी रहो, तो नाराज तो नहीं होते पर राजी कैसे रहे, राजी नहीं हुए भाई, तुम जाओ नरको में हम राजी है सब, हम राजी कैसे है, आपकी दुर्गति से हम राजी है, हमारा मन प्रसन्न होता है, हम नरको जाओ दुख पाओ हम राजी है, ये हमारे सोता नहीं भाई, हमारे सोता नहीं, हमारी कमजोरी समझो। तो इस तरह से आप अगर विश्वास करते हो तो बिल्कुल ऐसा रहो जो होता है सो ठीक है। परंतु शास्त्र की आज्ञा है उसे विरुद्ध काम करो, उस पर चित्त प्रसन्न कैसे होगा? मन के विरुद्ध हो जाए उसमें तो राजी हो जाओगे, क्यों मन के विरुद्ध हो गया तो? मतलब शास्त्र के विरुद्ध काम करो उसमें राजी हो गए हम, तुम नरकों में जाओ हम राजी हो गए, हमारे होता है कृपा करो, कृपा ना थे हमारे से नहीं होता है, तुम्हारे नाराज नहीं होंगे, तुम्हारे बोले रहेंगे, तुम्हारे बात बताएंगे नहीं। एक माई थी उसे खटपट हुई हमारे, उसने कहा कि आप ऐसा करते ऐसा, मैंने कहा देखो तुम जो कल्याण की बात पूछोगे तो जैसे पहले बताता वैसे ही बताऊंगा, उसको किंचित बात बेचा तुम कह देना परीक्षा कर लेगा। अरे राजी चित्त से प्रसन्नता नहीं होगा मैं क्या करूं, हमारी प्रसन्नता नहीं होती, पर कल्याण की बात पूछो तो पहले जैसे आपके साथ में उसे किंचित बात भी फर्क पड़ जाए तो फर्क कड़ा क्या आपके फर्क पड़ गया मन में, आप जिस बात मानो न मानो कल्याण की बात वैसे ही वैसे होगा, प्रेम से वैसे ही होगा जैसे पहले कहता वैसे ही। तो इस तरह से आप प्रसन्न हो और ठीक हो तो आपको दोष नहीं होगा, आप प्रसन्न रहोगे मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, भगवान की प्रसन्नता इसी में है, आप राजी हो जाओ मौज हो जाएगी प्रसन्नता, बहुत अच्छा है ये बात है महाराज। तो आपका उत्तर ये हुआ कि आप थोड़ा कहे मजबूत करो, थोड़ा दुख सह लो, बुखार आ जाए तो सहते हो नहीं, कहीं चोट लग जाए तो सहते हो नहीं, हड्डी टूट जाए तो सहते हो नहीं, तो सह लो क्या बात है, आनंद होगा नतीजा अच्छा होगा। करने में सावधान रहो हरदम, करने में कोई काम खराब करेंगे नहीं, और होने में प्रसन्न रहेंगे, क्या होने में विरुद्ध से विरुद्ध होगा उनमें हमारा पाप कटेगा, क्यों दंड भोगने से पाप कटता है, मनुष्य काम कर ठीक नहीं करता कैद कर देते हैं, कैद करने में दुख होता है, खाट कोटी बंद कर दे बहुत दुख होता है, बैठ सकते नहीं, सो सकते नहीं, आराम कर नहीं सकते, दुख होता है, पर दुख में पाप करता है, तो दुख में लाभ होता है, सुख में नुकसान होता है, सुख में सावधान रहो हरदम, ज्यादा सुखी मत हो, सुख सामग्री सब आई राजी हो जाएंगे तो पुण्य खत्म हो जाएगा, राजी न होंगे तो पुण्य खत्म नहीं होगा आपका, आपकी अनुकूल परिस्थिति आई हम देवे सामने नहीं, तो हमारा ठीक रहेगा जीवन, और शास्त्र के विरुद्ध करेंगे नहीं भाई हो जाएगा तो भगवान से माफी मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे, भगवान का ऐसा दोष होता है ये काम करो वो काम करेंगे जिससे पाप दूर हो जाए वैसा काम करेंगे। तो ये विचार है, इनका उत्तर ये है कि आप प्रसन्न रहो, आप दुख मत हो, अपनी दृष्टि से काम करो ठीक तरह से करो, हम शरण भी हो गए भगवान से भी कहा फिर भी ठीक नहीं हुआ तो ठीक बने मत वो भगवान से कह दिया, अब कोई जरूरत नहीं, अब सब काम आप ठीक कर दिया बस ठीक है, आनंद होगा मौज होगी बड़ी खुशी होगी बड़ी प्रसन्नता होगी आनंद होगा अपना ठीक होगा, हरदम प्रसन्न रहो हरदम, मैं तो कहूँ हरदम प्रसन्न रहना मन कहीं तपस्या है, मैंने प्रसाद सौम्य तुम मौन मात विनग्रह भाव संशुद्धि तब मानस उचते हरदम प्रसन्न रहो हरदम हरदम प्रसन्न, बेटा मर जाए तो प्रसन्न, धन से आए तो प्रसन्न, आग लग जाए तो प्रसन्न, मुख आ जाए तो प्रसन्न, एकदम प्रसन्न हो, बड़ी भारी तपस्या हो गई, बड़ा कल्याण होगा। तो आप हो गए प्रसन्न, हम नाराज क्यों हुए, हम भी प्रसन्न रहेंगे। आप मानो तो प्रसन्न, नहीं मानो तो प्रसन्न। वो अंडी वाला पिक्चर सुनाया था ना आपको, एक कुमार था जाकर के रोटी रोटी था, होगा आप जानते हो घर में दाना है नहीं, रोटी बनावे किसकी, घर में है नहीं कुछ ही। तो आंटी लेकर पहुंचा, अरे भाई आंटी थोड़ी बात आ देते, उन्हें आंटी ने दी बात दे दिया, बात देर जाहिर कर दिया, उसे रोटी बन गई। दो तीन दिन बाद मिला, अरे यार ये क्या किया, गांव में सब पहचानते हैं, बाप दादा को शहीद पहचानते हैं, वो बेटा है। तो क्या कहना किया, क्या हुआ, अरे क्या क्या हुआ, हांडी चढ़ी नहीं, हांडी थी फूटी हुई, जो पानी डाला तो आग बुझ गई, तुम्हारी हांडी चढ़ी नहीं। तो कुमार बोला कि तुम्हारी हांडी नहीं चढ़ी, हमारी हांडी चढ़ गई, हांडी चढ़ी समझते हो, भूखे बैठे थे, भूखे हम तो हमारी हांडी चढ़ गई, हमारी रसोई बढ़ गई, हमारी हांडी चढ़ी गई, तुम्हारी नहीं बनी। तो भाई जिसने कह दिया उसी की हांडी चढ़ गई, आप मानो तो आप ही चढ़ जाए, आप नहीं मानो तो आप ही फूट गई, हम क्या करें, क्या करें बताओ, उसे हमारे पास कोई इलाज है, हम प्रेम से कहेंगे, उधर से कहेंगे, हम भी नहीं मानेंगे, बहुत अच्छी बात है, मानेंगे अच्छी बात है, नहीं मानेंगे बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी कैसे हुई, मानोगे तो हम फंस जाएंगे, आप नहीं मानोगे तो हम फंसेंगे नहीं, हमने काम अपना पूरा कर दिया, आपने माना ही नहीं, तो नहीं माना तो हम तो ज्यादा राजी हुए, फंस जाएंगे, हमारे फिर आना पड़ा याद आवेंगे, अरे माना नहीं तो अच्छी बात है, मौका आएगा आगे जाएंगे, नहीं आगे मेरे तरह काम पड़ा है, सत्संग में कहा मैंने, आप सब मान लेते हम मुश्किल लगा पाए, सब आप हमारे कहना कहना है, हम तो फंस जाते हो, आप नहीं मानते हो तो हमारे को छुट्टी मिली है, आपने बड़ी कृपा करी, आपसे छुट्टी मिली, बस तो रहेगा आराम से, कभी आ जाएंगे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे, नहीं तो बार बार याद आओगे आप, कि भाई तो मानते थी बात मानते, मान तो जाना चाहिए, फिर याद आए भीतर भीतर, तो आप होती हुई नहीं, याद भगवान वो करेगा आपको करें, भगवान का भजन करेगा आपको याद करें, आपका भजन करें, नहीं तो आपका भजन नहीं, सो भगवान का भजन करेंगे मोर से। तो मानना तो अच्छी बात, नहीं मानना तो बहुत अच्छी बात, हमारी तो हंडी चढ़ गई, आप हंडी आप जानो, ऐसे मस्त रहो आप, एकदम आनंद मौज मस्त रहो, कहेगा कोई कया न मन मन मन खुशी मनाऊं, मैं तारे मंगलमय विधान में मैं क्यों टगड़ाऊं, आपने मंगलमय विधान है, कहेगा कोई कहो न माने मन मन खुशी मनाऊं, बड़ी बात है, कहना मानने तो कुटुंब में फंस जाते, कुटुंब कहना नहीं मानते तो बिना उपाय किए स्वतः वैराग्य होगा, मानते रही गए नहीं अपने भजन करो राजन में, हमारे लाभ की बात है, माने तो लाभ और नहीं माने तो लाभ, हमारे लाभ ही लाभ, मानने से फंसे कुछ आना पड़ेगा याद आवेगा, या नहीं मानने से वो आफत भी छूट जाएगी, तो माने तो आनंद की बात, नहीं माने तो बहुत आनंद की बात, हमारा तो मौज ही मौज है, हमारे दुश्मन क्या हुआ, हमारी हांडी चढ़ गई, अब फूटी हुई तो आप संभालो अपनी, तुम जानो तुम्हारी हमें मौज होती है, हम अपनी तरफ से अपनी नियत खराब नहीं करेंगे, अच्छी नियत से अच्छी बात कहेंगे, बढ़िया बात कहेंगे, उसमें आप माने तो आनंद है, नहीं माने तो आनंद है। आप माने तो बहुत खुशी है, ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा खुशी होगी। है ही आपके लिए, तो आप सब विचार लो, आप भी कोई मानता तो खुशी होते ही नहीं, अरे हम भी खुशी होते हैं, कोई अन्याय थोड़े करते हैं। हरदम प्रसन्न रहो, मेरी तो ये प्रार्थना है, हरदम खुश रहो। अरे आप माने तो आनंद की बात, नहीं माने तो बहुत आनंद है, बहुत अपने तो आनंद ही आनंद है, अपने नुकसान है ही नहीं। हम सब ठीक चलते हैं, हम हमारी नियत अच्छी है, हम अच्छा करना चाहते हैं, फिर लोग नहीं माने तो हम क्या करें? हम गुस्सा करें, रोए तो दुख भाव बोले, फायदा क्या होगा? हमें तो क्यों भाव है, हमारा बड़ा ठीक है। नाराज होता है, नाराज होता है, दुख भाव क्यों नाराज हो? हम नाराज ही हो गए। ऐसे आप लोग घर में विचार करो, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात। घर में ही आ तो कैसे सोच रहे, सासू बहु की आप लड़ाई नहीं हुई, देना जिसने लड़ाई नहीं हुई, नंद भोजाई लड़ाई नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। माने तो चौकी बात, न माने तो बहुत अच्छी बात। कई मगन आवे कि ऐसा बेटा है, मानता नहीं, कहा नहीं मानता, तो तुम बेटा क्यों मानते हो? बेटा मत मानो, कोई आ गया है, कोई आ गया, कोई बेटा नहीं, अपना बेटा है नहीं। अपना बेटा होता अपनी बात मानता, अपनी बात नहीं मानता तो अपना बेटा ही नहीं। और जीवे तो बहुत, मर जाए तो बहुत, अपना आनंद है, मना भी सारा नहीं चाहिए, वे मर जाए ऐसा क्यों चाहे, किसी का अनिष्ट क्यों चाहे? मस्त रहो, हरदम मस्त रहो, मौज ही मौज रहेगी हरदम। कोई माने तो मौज, नहीं माने तो मौज, अपना आनंद है भाई, बहुत विशेष आनंद है। विश्वास दे, ये कहते हैं क्या करे, मेरी बात सुनो ना तो ये करो, आप प्रसन्न रहो। घर वाला माने तो ठीक, नहीं माने ठीक, मन के विरुद्ध बात होगी तो भी हृदय से हम दुखों से छूटना चाहते हैं, दुखों से छूटने का उपाय है, जो करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो अच्छी बात। अपने अच्छी बात कहेंगे, अच्छा बड़ा अपना छोड़ेंगे नहीं, अपना अच्छा घर में क्यों छोड़ेंगे? वो करे ना करे, वो ना करे तो वो अच्छा बड़ा छोड़ दे, वो बुरी बात भी नहीं छोड़ता तो वो अच्छी बात क्यों छोड़े? वो नरकों में जाने की बात भी नहीं छोड़ता तो हम अच्छी बात करना भी क्यों छोड़े? हम घाटे में क्यों जावे? हम तो अपने घाटे में रहेंगे और अच्छी बात कहेंगे, फिर कुछ फिर जाएंगे, मौज मौज रहेगी नहीं। अब ये विद्या चीजों विद्या मौज रहेगी, हरदम आनंद मस्त, बहुत ही अच्छी आदमी बात है, बहुत आदमी की बात है। अपनी बातें बढ़िया से बढ़िया करी, अच्छे से अच्छी करी, उगती अच्छी करी, और वे माने नहीं माने, मने माने आपकी मर्जी। आप सब स्वतंत्र, तो आप भी स्वतंत्र तो हम भी स्वतंत्र, हम क्यों पर एक अलग पर नहीं हुए? और बोलो क्या क्या सुन रहे, आनंद की बात बहुत आनंद थी। कहो नहीं माना है, इन्हें आनंद ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आनंद। हम अच्छी बात कहेंगे, हम अच्छी बात कहना छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा भला हो, जिसने कल्याण हो, ऐसी बात कहेंगे, फिर कहेंगे, समाज में समझा कर कहेंगे, ठीक तरह कहेंगे। अब नहीं मानो तो आप ही मर्जी, मानो तो आप ही मर्जी, आप बताओ क्या सुनाओ, और बताओ सुनाओ। अरे मौज की बात है, आनंदी आनंदी बात सुना था नहीं, थे मस्त रहो, इतनी कृपा करो कि धर्म को आनंद से मौज में मत गर्भा नहीं माना तो मौज माना तो मौज अपना तो अच्छे आनंद की बात है। अपना भजन स्मरण करो, भगवान को याद करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो और भगवान की बात करो, बस रहो हरदम रात और दिन। फिर बढ़िया बात बताओ, आप कृपा करो तो बताओ एक बढ़िया बात। देखो भैया 50 मिनट हो गया है, 10 मिनट रहा है, प्रेम से सब उठो मत, कोई भी जाओ मत, और प्रेम से कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो। कलयुग केशव कीर्तन, कलयुग तद्धरि कीर्तन, कलयुग में कीर्तन का बहुत ज्यादा महत्व है। सौ युग सौ सूर्य नाम प्रताप प्रभाव कलि विशेष नहीं जानो पाऊ, कलयुग में विशेष महिमा है, कीर्तन महिमा अच्छा है। अब प्रेम से करना भाई, सब कीर्तन प्रेम से, आंखें मीच कर करो, दूसरा करता है नहीं करता है देखो मत, क्या समझ लो। एक मैं बोलता हूँ भगवान की आवाज है, भगवान कीर्तन करते हमारे साथ में, भगवान हमारे साथ कीर्तन करते, श्रीखंड करते थे।